اس لیے چھت کے میں کوئی بات کہنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہاں تو میں صرف آسانی سے بات کہنا چاہتا ہوں سوچ سمجھ کے کہا. دیکھو اب اس سامنے کی یہ جان تم سب سامنے کا دوں گا تاکہ تم کو سمجھنے میں دلچسپی نہ ہو. ہمارے محترم حاجی صاحب بھی ہم کو چھ دن کے لیے لائے, چھ تقریبیں غالباً ہوں گی جس میں سے دو اب ایک ہو چکی ہے, ایک ختم کو ہے دسی چار, اور چار سمجھ میں آ جائے تو پورا اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے. ہمیں کہتے ہیں یہ چار کے نہ سمجھ نہیں. کسی نے آخری سمجھا تو اول لگائے گئے, کسی نے آخر کے اول کے دو سمجھے تو آخری کے دو لائے ہیں. مگر ہم لوگ ہیں جو دل سے قائل ہیں, ہمارے لیے سب حاضر پوری رائے ہیں. چار کو سمجھو, چار باقی چار تقریریں جو اور اس وقت سر دس مثال یہ حاضر ہے کہ تمہارا پورا نام کیا ساتھی کا مولانا گنا, یہ ہمارے شاعر صاحب جو کلام پیش کر رہے تھے مرتضیٰ غلام مرتضیٰ, غلام مرتضیٰ قاسم کلام کا ہوئے اور کلام کا مولانا نوری تھا غلام کی. جی آپ سن رہے تھے کہ آپ کا مطلب نہ غلام مرتضیٰ سے تھا نہ مولانا نوری سے, آپ کا مطلب نہ شریف سے لفظ سے, رائٹ؟ اب آپ سن رہے تھے اور جو خوش تھے تو شیر پر پوچھ گئے. تعریف آپ نے کس کی تھی؟ شیر. شیر کی تعریف کیا, شیر کس شاعر کس یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے جس شیر کی تعریف کی اس شیر نے کچھ کہا اور شاعر دل ہی دل میں آج میں تعلیم آ جائے. ایک کتاب ہے میں نے کوٹایا کسی سے پوچھ, ویری ایکٹر بہت ریسرچ بہت طریقے بہت اچھی کتاب ہے. کتاب کیوں آخر جو بس نیچرل نیچرل وائس لاؤڈ ضرور ہو جاتی ہے لیکن نیچرل نیچرل لہجہ نہیں ختم ہوتا. بات تھا یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں بچتا ہے تو لاؤڈ اسپیکر کی تعریف کر رہا ہوں. یہ کیوں بولے ہیلا نہیں لاؤڈ اسپیکر والا خوش ہو گیا کہ چلو حضرت نے ہمارے لاؤڈ اسپیکر کا پروپیگنڈا تو نہیں کر میں نے کہا یہ مسجد بہت اچھی ہے صاحب, سچویشن بہت عمدہ یار, مرد اتنا صاف ستھرا ہے, کون سے ٹرسٹی ہیں ٹوٹی نہیں بنا لی ہے انجام چلا رہے تو مسجد چپ اسپیشلی چیئرمین سب سامنے کی مثالیں دے رہا ہوں. اگر کسی کو انکار ہو کہ غلط بولنا ہو تو بڑا ہو جائے. ارے ویری گڈ گارڈن, گارڈن از ریسائڈنٹ گارڈنر ہے. یہ گنگا بہت کیا ہے اب میں انڈیا میں نہیں جیتا, ہمارے ملک کی تعلیم وہ خوش سنگھ تب بھی چپ تھا بھی کچھ سو بتا دے رہے تم بہت اچھے ہو ملے بنے چپ رہو غصے میں رہو بٹن دبا دو چل تمہاری تعریف سے خوش نہیں ہوگا. ہاں اگر اس کی تعریف کرو گے تو جس نے بنایا ہے وہ خوش ہوگا, کار کی تعریف کرو گے تو کار کو بنانے والے کی خوشی. کیا سمجھے ان مثالوں سے؟ سمجھنے والے کی تعریف, بنانے والے کی تعریف, چلنے والے کی تعریف, چلانے والے کی تعریف, سنورنے والے کی تعریف, سنوارنے والے کی تعریف, ڈیکوریشن کی تعریف, ڈیکوریٹر کی تعریف, کریشن کی تعریف, کریٹر کی تعریف, میکنگ کی تعریف, میکر کی تعریف, پوئٹ کی پوئم کی تعریف، پوئٹ کی تعریف، میوزیشن کی تعریف، رائٹر کی تعریف، بک کی تعریف، آتھر کی تعریف، پوئٹ کی فلنگ کی تعریف، پوئٹ کی تعریف، ڈیکوریشن کی تعریف، ڈیکوریٹر کی تعریف، اسپیچ کی تعریف، اسپیکر کی تعریف، اوریٹری کی تعریف، اوریٹر کی تعریف، کیا سمجھے؟ اگر کرسی کی تعریف کرو گے تو کرسی کی تعریف کرسی بنانے والے کی تعریف ہے، گھر کی تعریف کرنا گھر کی تعریف، گھر کو بنانے والے کی تعریف، گارڈن کی تعریف گارڈن بنانے والے کی تعریف، ملک کی تعریف ملک بنانے والے کی تعریف، لائبریری کی تعریف لائبریری بنانے والے کی تعریف، ممبر کی تعریف ممبر بنانے والے کی تعریف، مسجد کی تعریف مسجد بنانے والے کی تعریف، نقشے کی تعریف نقشہ بنانے والے کی تعریف، میپ کی تعریف میپ بنانے والے کی تعریف، مکان کی تعریف مکان بنانے والے کی تعریف، اسکول کی تعریف اسکول بنانے والے کی تعریف، دارالعلوم کی تعریف دارالعلوم بنانے والے کی تعریف، جب یہ دنیا اس حقیقت کو پوری کو مانتی ہے کہ دارالعلوم کی تعریف دارالعلوم بنانے والے کی تعریف، ٹوئٹو کی تعریف ٹوئٹو بنانے والے کی تعریف، سیون لیٹ کی تعریف سیون لیٹ بنانے والے کی تعریف، امریکن کار کی تعریف امریکن کار بنانے والے کی تعریف، ڈیزل کی تعریف ڈیزل بنانے والے کی تعریف، ایروپلین کی تعریف ایروپلین بنانے والے کی تعریف، چلن کی تعریف چلن بنانے والے کی تعریف، تو پھر رسول کی تعریف رسول کے بنانے والے کی تعریف، سامنے کی بات اس لیے رکھی ہے کہ اندھے بھی ہو تو سمجھ لیں، میں تم سے اپنے ماں کی اپنے باپ کی غلامی کی بات نہیں کرتا، تم سے اپنی پوچھوں سے راؤ دو، تم ہاتھی کے سیرے پر اپنا پور کر کے گزر جاؤ، خدا کی قسم میرے بھائی ہو اگر میرے رسول کا سامنا میں نے کوئی تم سے رشتہ نہیں ہے، نہ جان نہ سدھان ہے نہ کوئی لڑائی ہے، تو جو بھی اس کا چاہیے رہنے کا کیا ہے جو ہمارے تمہارے درمیان چل کی لائن بنا رہا ہے، اگر کسی کے اخبار اپنے دشمن کو رشتے دار نہیں سمجھتے، نبی کے دشمن کو اپنا قریبی نہیں سمجھتے، نبی کے دشمن کو اپنا نہیں سمجھتے، وہ اصل ہوگا کسی کے اخبار کا وہی ہم تبدیلیوں کا ہوگا، وہی ہم تعلیموں کا ہوگا، وہی ہم عثمانیوں عالمیوں کا ہوگا، ہم نہ دیکھیں گے ہم نہیں دیکھتے ہم نہیں دیکھتے سڑک اور گلی، ہم صرف دیکھتے ہیں نبی اور علی، بنے ہوئے کی تعریف بنانے والے کی تعریف، رسول کی تعریف کرنے دو، جشن میلاد اب ہونے دو، نبی کی یاد کرنے دو، ہم کو کہنے دو ہم کہنے ہمیں کہنے دو کہ اے رسول آپ بے مثال نبی ہیں، آپ لاجواب نبی ہیں، ہمیں اس بات کی اجازت دو کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں لاجواب نبی ہیں بے مثال نبی ہیں بے نظیر نبی ہیں، اے رسول تمہارا جواب سارے نبیوں میں نہیں ہے، ویسے آدم تمہارا جواب سارے نبیوں میں نہیں ہے، اے نبیو تم بے مثال ہو، اے نبیو تم بے مثال ہو، یہ تو علیہ السلام آپ اپنے زمانے میں بے مثال ہیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر زمانے میں بے مثال ہیں، آپ ہر زمانے میں بے مثال ہیں، تو مجھے کہنے دیجیے رسول بے مثال ہے، اسلام ہے، ورلڈ ہے، دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیت کا نام مصطفیٰ ہے، لاجواب شخصیت کا نام مصطفیٰ ہے، بے نظیر شخصیت کا نام مصطفیٰ ہے، بے جسم شخصیت کا نام، مجھے کہنے کو لاجواب ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس لیے کہ میں جس قدر کہوں گا رسول بے مثال ہے، رسول لاجواب ہے، رسول بے نظیر ہے، تو دنیا سوچنے پر مجبور ہوگی کہ جب کرنے والا لاجواب ہے تو بنانے والا کیسا لاجواب بنانے والا کے قبضے مثال ہے، بنانے والا کے قبضے غریب ہے، اور اس طرح سے رسول کی تعریف خدا کی تعریف ہو گئی، اور جب رسول کی تعریف خدا کی تعریف ہے تو آج تم دو اللہ کی تعریف ہے، اللہ صلی اللہ سید اللہ محمد وعلی سید اللہ محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول کی تعریف ہی اللہ کی تعریف ہے، اور تعریف کی دو قسمیں ہیں، دیر آر ٹو کائنڈز آف پریز، جب آپ تعریف کریں گے تو دو ٹائم ہو جائیں گے، دو قسمیں ہو جائیں گی، دو طرح کی ہوگی، اور یہ قسمیں میں بنا رہا ہوں بتا رہا ہوں توجہ سے. بڑی لاجک ہے اور سبجیکٹ لاجک، لیکن اس کو میں حلوہ کر کے بنا دیتا ہوں. حلوہ بنا دوں گا تب تو کھا لو گے، لیکن ایک حلوہ تو نہیں تھا، ایسا کروں پانی بنا کے دے دوں. پانی تو پینا ہی پڑے گا نا، نہیں تو مر جاؤ گے. لیکن ابھی لڑائی ہو پانی ضرور کی ہو تو پانی بنا دوں مسئلے کو جس لائک واٹر. اب واٹر کی ہی جو قسم ہے کون سا مانا، ہارڈ واٹر یا سافٹ واٹر؟ اگر سلفیٹ مل گئے تو ہارڈ واٹر ہو جائے گا، جیسے واٹر آف اوشین، واٹر آف سی. اور اگر سافٹ واٹر ہوا تو واٹر آف ریور ہے. میں سمجھتا ہوں ٹیوب ویل کا واٹر ہو تو ٹھیک ہے، میٹھا میٹھا مل گزر کٹور جل رہی ہاں، لیکن زیادہ میٹھا اگر قدرتی حساب سے ہو تو وہ پی لے کے آپ کا، اگر ہمارے مرضی کا ہاتھ لگ گیا ہے اور ظاہر ہے جب ہمارے ساتھ جنت میں نہیں رہیں گے تو ہمارا پیے کیوں؟ ان کو رائٹ ہے کہ ہمارا بائیکاٹ کریں، لیکن بیٹر میں بھی ہمارا بائیکاٹ کریں گے، ہم لوگ جنت میں جائیں گے یہ بائیکاٹ کریں گے، ہم لوگ جنت میں جائیں گے یہ بائیکاٹ کریں گے، کسی کی دریا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آبی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، ہم تو غوث اعظم کا دامن پکڑ لیں گے، نہ دامن پھٹے گا نہ ہم رہے گا، پکڑے پکڑے چلا جائے گا، اور ہم اندر چلے جائیں گے تو یہ بائیکاٹ کریں گے، اور جنت کا بائیکاٹ کرنے والے کدھر جائیں گے ڈکلے گا. خراب جگہ کیا جوائنٹ وان ٹو پڑھنا ہوں یو انڈرسٹینڈ یور سیلف. یہ میرے دوستوں اس طرح سے مجھے کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کی کوشش میں آپ، میں اپنے کو ایگزامپل میں رکھ دوں گا تو آپ کنسنٹریٹ ہو کر کے سمجھ لو گے. میری تاریخ سن کرو، اگر میری تاریخ سن کرو تو دو بات میں سے ایک بات ہوگی، یا تو اس بات کی تعریف کرو گے جو میں نے خود حاصل کیا، یا وہ بات ہوگی جو اللہ نے مجھ کو دیا. میں نے کوئی لیبر نہیں کیا، کوئی محنت نہیں کیا، نو ہارڈ ٹاسک، ایسی چیز کی تعریف کرو. جیسے اگر تم نے میرے ٹاسک کی تعریف کی تو اسی کی چیز کے کنوائی نہیں سلطان اشرف کی، ٹاسک سے میں نے اس کو لیا ہے. ایسا کی تعریف کرو گے تو یہ میرا سلیکشن ہے، یہ تعریف میری تعریف، تاج کی تعریف میری تعریف ہوگی. اگر تم نے علم کی جو بہت کم ہے اس کی تعریف کی تو پھر میری بھی تعریف بن جائے گی، کیونکہ دکھانے کے لیے میں نے کئی مدرسوں میں پڑھا ہے تو کم سے کم محنت سے وہ تسلیم کر ہی لیں گے کہ مدرسوں میں گیا اور پڑھا، تو یہ میری تعریف بن جائے گی. اگر تم نے میرے شوق کی تعریف کی، میرے بھوت کی تعریف کی، تو یہ میری تعریف بن جائے گی، کیونکہ مارکیٹ سے بھوت اور شوق میں خود اپنی پسند سے لایا. اگر تم میرے مکان کی تعریف کرو گے تو یہ میری تعریف بنے گی، میں نے اپنے ڈسکرپشن پر اس کو بنوایا. اگر تم نے میرے بولنے کی تعریف کی تو بولنے کی اسٹائل کیونکہ میں نے سیکھی ہے اس لیے اس میں میری تعریف بن جائے گی. لیکن اگر تم نے میرے چہرے مہرے کی تعریف کی تو یہ میں نے حاصل نہیں دیا، یہ مجھے اللہ نے دیا ہے. اور اگر اس کی برائی کی تو یہ میری برائی نہیں ہے، ناٹ مائی سلیکشن. اچھا ہے تو اللہ نے دیا ہے، برا ہے تو اللہ نے دیا ہے. تو تمہارا دھن چارج کر دوں، تمہارا ہے، تمہارا دھن، ایکٹیویٹی، ورک، مینٹلٹی، تمہارا دھن تمہارا ہے، تمہارا رن اللہ کا دیا ہے. تم نے رن مارکیٹ سے نہیں لیا، اس لیے کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت. رنگ اللہ نے دیا، نسل اللہ نے دیا. اگر تم میرے نسل کی تعریف کرو گے تو یہ میری تعریف نہیں. ابھی ہمارے بولے مولانا میری صاحب اپنی بہت بات کی اولاد ہے کہ یہ میری تعریف نہیں ہے، یہ خدا کی تعریف. اس نے دیا کہیں اور پیدا کر دیتا تو کیا میں ٹرانسفر ہو سکتا تھا؟ مجھ کو محدث اعظم کا بیٹا بنا دیا، اس میں میرا کیا کام؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، مجھے انڈیا میں پیدا کیا، تمہیں افریقہ میں پیدا کیا، کسی کو امریکہ میں پیدا کیا، تو کیا اس کا ڈیسیزن تھا اس میں؟ آئی وانٹ ٹو بورن ان امریکہ، یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں؟ نہیں، رنگ نہ آ بال گلا باڈی کد کامت ہاتھ پیر آسائے پتن فزیکل پاور انرجی بول، یہ سب اللہ نے دیا۔ دادا کسی کے حسن کی تعریف کرو گے تو اللہ کی تعریف ہے، کسی کے چہرے کی تعریف کرو تو اللہ کی تعریف ہے، کسی کی آنکھ کی تعریف کرو تو اللہ کی تعریف ہے، کسی کے رنگ کی تعریف کرو تو اللہ کی تعریف ہے، کسی کے تک کی تعریف کرو تو اللہ کی تعریف ہے، اگر فلم کی تعریف کرو گے تو اس بندے کی تعریف ہے، لباس کی تعریف کرو گے تو اس بندے کی تعریف ہے، مکان کی تعریف کرو گے تو بندے کی تعریف ہے، اس کے اگر اس نے کوئی فلم لگایا ہے فلم کی تعریف کرو تو بندے کی تعریف ہے، لیکن جو کلر اللہ نے دیا ہے تو اس کلر کی تعریف کرو گے تو اللہ کی تعریف ہے۔ اسی لیے اسلام رنگ و نسل کے فرق کو تسلیم نہیں کرتا، یہ تو خدا نے جس کو جو چاہت دے دیا، لہذا چہرے کے رنگ پر تیرا کیریکٹر نہیں بلڈ اپ ہوگا، بلکہ اسلام کو یہاں تک کہتا ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ حضرت بلال کے سیاہ رنگ پر یورپ کا گورا پن مٹایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بلال کی سیاہی پر ان کی تباہی نہیں جانے دے رہی، وہ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ نگاہ عشق سے بلال کو دیکھو، اگر بلال کا سانا رنگ دوروں میں بانٹ دیا جائے، اگر بلال کا سانا رنگ دوروں میں بانٹ دیا جائے تو دوروں کے گال کا دل بن جائے، اور عاشقوں کو مل جائے تو محبت والا دل بن جائے۔ یہ رنگ اللہ نے دیا ہے، یہ گورا کالا کیسا، یہ چہرہ اللہ نے دیا ہے، خراب کیسا، اللہ نے جو چیز دیا اس کی تعریف اللہ کی تعریف، اور تم نے محنت کر کے خود دنیا میں جو لیا اس کی تعریف ہماری تعریف، دیٹ از اور سلیکشن، سو وہ میری تعریف اب میری تعریف بن جائے گی، وہ میرا ورک ہے اس کی تعریف میری تعریف ہوگی، وہ میرا لیبر ہے اس کی تعریف میری تعریف ہوگی، لیکن جو اللہ نے دیا ہے سب سمجھ گئے کہ اللہ نے اگر دیا ہے اور اس کی تم تعریف کرو گے تو وہ اللہ کی تعریف ہے، حضرت بلال کے کالے رنگ کی تعریف کرو گے تو وہ اللہ کی تعریف، اور حضرت عبد الرحمان کے اس کے گورے رنگ کی تعریف کرو گے تو وہ اللہ کی تعریف، عثمان غنی کے حسن و جمال کی تعریف کرو گے تو وہ اللہ کی تعریف، لیکن سخاوت کی تعریف کرو گے تو عثمان کی تعریف، دولت مٹانے کی تعریف کرو گے تو یہ عثمان کی تعریف، جو کام ان کا اپنا ہے اس کی تعریف تو ان کی اپنی۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا حاجی صاحب، آپ کی جنرل چیئرمین صاحب نے شکریہ ادا کیا حاجی کو لے آئے اور بڑی محنت سے، بتائیے ایک ہفتہ لینے کے لیے دو ہفتہ لندن میں لگایا، تو یقین اب یہ جب آپ کہو گے تو یہ حاجی ابراہیم صاحب محمد کی تعریف ہوگی، لیکن اگر آپ یہ کہہ دیجیے کہ حاجی صاحب محمد صاحب آپ کا چہرہ موہرا بہت اچھا ہے، قد بہت اچھا ہے، آپ کا جسم بہت اچھا ہے، آپ کی آنکھ بہت اچھی ہے، تو یہ تعریف حاجی صاحب کی نہیں آپ کر رہے ہیں، اللہ جی کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کام حاجی صاحب کا اپنا نہیں تھا بلکہ اللہ نے انہیں عطا کیا، جو کام یہ کر کے آئے ہیں اسی کی تعریف کرو، جو کام یہ کرتے رہے ہیں دین کی جو خدمت کرتے رہے ہیں وہی تک تعریف کرو، مگر جو ان کو اور جسم کے اعضاء ملے ہیں یا اور جو دل ملا ہے کہ دل ہے تو یہ اللہ کی تعریف ہے، کڈنی ہے تو یہ اللہ کی تعریف ہے، ان کے پاس برین ہے تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، لیکن ان کے پاس عشق ہے جو ان کی اپنی تعریف ہے، کسی نے مشکل کے سب سے مجھے عشق تعلیم کو مل گیا، اپنے پیچھے علم محبت کو مل گئی، تو اس طریقے سے ہم سنیوں کو جو جسم ملا یہ اللہ کی تعریف ہے، اور جو ہم لوگوں کو اور ہم نے کام کیا اگر اس کی آپ تعریف کرتے ہو تو یہ ہماری تعریف۔ الغرض کنکلوژن کیا نکلا؟ اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کی تعریف اللہ کی تعریف، اور اس کی برائی اللہ کی برائی، تعریف کیا تو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، کالے رنگ کی تعریف کیا تو اللہ کی تعریف، اور اس کو برا کہا تو خدا کی برائی، اس لیے کہ کالا رنگ وہ مارکیٹ سے نہیں لایا، شاپنگ سینٹر سے نہیں لایا، بلکہ پا گیا اس سے پوچھا تک نہیں گیا، بہت سارا نہیں جیسا چاہا دے دیا، تو برا کہو اس کو جس نے دیا ہے۔ اور جو لوگ رنگ پر فرق کرتے ہیں وہ گرفتار ہیں مذہب کے. سوچو جو اپنے ہی فاؤنڈر کو نہ مان سکے وہ ہمارے فاؤنڈر کو کیا مانیں گے. اسی لیے اسلام ایسے لوگوں کے لیے دروازہ بند کر دیتا ہے جو دو لوگ پہلوں کا فرق رکھتے ہیں. اب سمجھ گئے اللہ نے جو دیا اس کی تعریف اللہ کی تعریف ہے اور اس کی برائی اللہ کی برائی ہے. جب یہ تھیوری سمجھ میں آ گئی اور تھیوریٹیکل میں نے 5-10 منٹ میں تھیوریٹیکل کر کے بتایا اللہ کی دی ہوئی چیز کی تعریف اللہ کی تعریف اور اس کی برائی اللہ کی برائی ہے. خود تم کچھ کرو گے تو تمہاری بات ہوگی اور اس کی تعریف تمہاری تعریف. لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کی تعریف اللہ کی تعریف, اور اللہ نے دیا ہے اور اس کی برائی کرو تو وہ اللہ کی برائی. جب یہ سمجھ میں آ گیا تو اب رسول سے پوچھو, اے رسول آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ نے لیا ہے یا خدا نے دیا ہے؟ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ نے محنت کر کے لیا ہے یا اللہ نے دیا ہے؟ تو پورا قرآن پڑھ ڈالو پتا چل گیا یہ نبوت بھی رسول نے خود لیا نہیں, اللہ نے دیا ہے. رسالت اللہ نے دیا ہے, امامت اللہ نے دیا ہے, قیادت اللہ نے دیا ہے, قیادت اللہ نے دیا ہے. اے رسول تمہارے پاس جو علم ہے یہ تم نے کسی مولا سے لیا ہے؟ نہیں نہیں, یہ بھی میں نے اللہ سے لیا ہے. وہ اللہ مسلم عالم کا گنجا ہے. اے رسول کو تم نہیں جانتے کہ ہم نے سکھا دیا. آئی ڈانٹ یو وتھ یو ڈڈ ناٹ نو. اور رحمان اللہ القرآن, رحمان وہ ہے جس نے قرآن رسول کو پڑھایا. تو قرآن بھی میں نے اللہ ہی سے پڑھا ہے, علم بھی میں نے اللہ ہی سے لیا ہے, کمال بھی میں نے اللہ سے لیا ہے, جمال بھی میں نے اللہ ہی سے لیا ہے, جود و نوال اللہ سے لیا, صبر و کمال اللہ سے لیا, حسن و جمال اللہ سے لیا, ایک ایک کمال اللہ سے لیا, چلنا پھرنا اللہ سے لیا. اگر میں کسی اور سے چلنا سیکھتا تو زمین پر چلتا. میں لوگ سے چل رہا ہوں, مکہ سے گزر رہا ہوں, یہاں سے وہاں گزر رہا ہوں. مکین و مکہ ہمارے لیے, زمین و زماں ہمارے لیے, زماں ہے جہاں ہمارے لیے. میں اللہ ہی سے سمجھے رہا ہوں. مجھے نبوت اللہ نے دیا, امامت اللہ نے دیا, خلافت اللہ نے دیا, قیادت اللہ نے دیا, عظمت اللہ نے دیا, بلندی اللہ نے دیا, بلندائی اللہ نے دیا, میرا علم اللہ نے دیا, میرا تقوی اللہ نے دیا, میری عظمت اللہ نے دیا, میری رفعت اللہ نے دیا, میری بلندی اللہ نے دیا, میری بلندائی اللہ نے دیا. ورثانہ اللہ کا ذکر ہے, میرے سے تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے. ورثانہ ورثہ باد ہم درگاہ اور باد کو میرے سر کو بلند کیا ہے. کیونکہ میں رحمت اللہ علیہ نہیں ہوں نا, جو میں خود نہیں بنا ہوں, مجھے اللہ نے بنایا ہے. رحمت اللہ علیہ بنا کر کے بھیجا ہے. اور جو میں مومنوں سے قریب ہوں نا, یہ میں خود قریب نہیں ہوں, یہ اللہ ہی میں قریب بنا کر کے بھیجا. ہم نبی علیہ نبی مومنی والی نہیں ہو رہی, نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. اور یہ جو میں احسان ہوں نا, میں اللہ کا احسان ہوں مومنین کا, جو میں خود سے نہیں بنا ہوں, اللہ ہی نے مجھے بنا کر کے بھیجا ہے. نقد من اللہ ہو علی المومنین ایک بات اپنی ہی رسول اللہ ملن کو کہی, اللہ کے احسان کے مومنین پر جو رسول کو مقروف کر دیا. یہ جو میں برہان و دلیل بن کر کے آیا ہوں, اس کے لیے میں مدرسے سے دلیل نہیں بنا, کسی دارال علوم سے میں برہان نہیں بنا, بلکہ مجھے برہان اللہ نے بنا کر کے بھیجا ہے. تم برہانوں میں رب کے تم, میں رب کی دلیل بن کر کے آیا ہوں. یہ جو میں نور بن کر کے آیا ہوں, میرے باپ عبداللہ نے مجھے نور نہیں بنایا, میری ماں آئمینہ نے مجھے نور نہیں بنایا, میرے لوگوں نے مجھے نور نہیں بنایا, بلکہ تجاک من اللہ نور جو کتاب ہوگی, اللہ ہی نے مجھے نور بنا. تو میں جو کچھ دکھ رہا ہوں یہ سب میرا اپنا نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا ہوں, اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اب رسل سے آؤ, بڑا کی سینس ہے, بہت قیمتی عطر ہے, 100 فلاورز پر بھاری ہے, جنت الفردوس پر بھی بھری ہے. میں تو عطر دینا چاہتا ہوں کہ زندگی بھر مہکتے رہو, مہکاتے رہو, چمکتے رہو, چمکاتے رہو, چمکتے رہو, چمکاتے رہو, جلوریت رہو, جلوریت بناتے رہو. کسی کو میں یہ پوائنٹ دینا چاہتا ہوں, سب اللہ نے دیا. میرے پاس جو کچھ تم دیکھ رہے ہو, میرا علم اللہ کا دیا, میرا حکم اللہ کا دیا, میرا رنگ اللہ کا دیا, میری قابلیت اللہ کی دی, یہ میرے جو نبوت ہے اللہ نے دیا, یہ میرے جو رسالت ہے وہ اللہ نے دیا. اے اللہ تم نے سب دیا کیوں, رسول کو لینے کیوں نہیں دیا؟ جیسے مجھ کو کپڑا لینے دیا, اے اللہ مجھ کو مدرسہ لینے دیا, اے اللہ مجھے چاکری کرنے دیا, اے اللہ مجھ کو جو کچھ چیزیں لینے دیا, ٹیچر لینے دیا, پروفیسر لینے دیا, جیلا فیکلٹی مجھے بھی ملا, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ مجھے بھی ملا, اردو ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر, اردو ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر سے میں نے کانٹیکٹ کیا, فلاسفی میں نے کانٹیکٹ کیا, میں نے وائس چانسلر آف یونیورسٹی سے کانٹیکٹ کیا, میں نے یونیورسٹی سے سیکھا. میرا فون تو یونیورسٹی میں کیوں نہیں جانے دیا, خود کیوں پڑھایا, میں اس مدار کے مدرسے میں اس دور کے مدرسے میں کیوں نہیں جانے دیا؟ تو اس بولتا ہے نہیں وہ پڑھے مدرسے میں جسے اللہ نے پڑھائے، پڑھنے کے جسے پڑھنے کے وہ مدرسے میں پڑھے، میں اپنے حدیث کو کسی کا ساجد ہونے نہیں دوں گا، میں اپنے محبوب کو کسی کا ڈسائپل ہونے نہیں دوں گا، میں اپنے پیارے کو کسی کا اسٹوڈنٹ ہونے نہیں دوں گا، یہ جو کچھ ہے میرا ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو میرا ہے، پڑھتا ہے تو مجھ سے، لیتا ہے تو مجھ سے، اے رسول تم مجھے سے لیتے رہو تاکہ سب تم سے لیتے رہے، سب تم سے لیتے رہے، مجھ سے تم لو میں رب ہوں، تم مجھ سے لو سب تم سے، تم رب اور سب کے بیچ میں، رب اور سب کے بیچ میں رہو، رب سے لو سب کو دو، رب سے لو سب کو دو، اور تیرا دینا اسی وقت کم ہوگا جب میرا دینا کم ہو، اور میں ہوں انلیمیٹڈ، ادھر نہیں ہوگا ختم تو تیرا دینا کم ہوگا ختم، مگر اے اللہ جسے تو دینا نہیں چاہتا کہاں، میں چاہتا ہوں کہ اگر اس مولوی کو کچھ نہ ملے تو پہلے جمع کے نکال کے باہر کی جمع میں کر دیتا، نہ مانگے گا نہ ملے گا، سلام سلام یہ تو علم میں نے دیا ہے، نبوت میں نے دیا ہے، امامت میں نے دیا ہے، ساری خوبیاں میں نے دیا ہے، اور سنو اللہ نے جو دیا ہے اس کی تعریف اللہ کی تعریف اور اس کی برائی اللہ کی برائی، اب جو رسول کے پاس اپنا جب کچھ آئی نہیں، رسول کے پاس اپنا جب کچھ ہے ہی نہیں، سارا کا سارا خدا کا دیا ہوا ہے، تو رسول کی تعریف دینے والے کی تعریف اور رسول کی برائی دینے والے کی برائی، اللہ کا پیار دیکھو، اللہ کی محبت دیکھو، لو آپ اللہ دیکھو جو ہولی پرافٹ سے ہے، یہ رسول میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں میرے حبیب میں تم کو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری تعریف میں نے اپنی بنا لی اور تمہاری برائی کو اپنی بنا لی، اب تو تیرا غفار ہے وہ میرا غفار ہے، جو تیرا وفادار ہے وہ میرا وفادار ہے، جو تیری تعریف کرے گا وہ میری تعریف ہے، مجھے میں بناؤں، میں نے بنایا تم کو اس لیے تمہاری تعریف میری تعریف ہے، میں نے اپنے حبیب جیلانی کو بہت زیادہ بنایا ان کی تعریف میری تعریف، میں نے منگل سنگھ کو غریب نواز بنایا ان کی تعریف میری تعریف ہے، میں نے علی حجیری کو ٹاٹا سن بٹ بنایا میری کی تعریف میری تعریف ہے، تو نبی جین کی تعریف اللہ کی تعریف، صدیق کی تعریف اللہ کی تعریف، شہدا کی تعریف اللہ کی تعریف، صالحین کی تعریف اللہ کی تعریف، بھگوان کی تعریف اللہ کی تعریف، رائٹ خطا کی تعریف اللہ کی تعریف، لطبا کی تعریف اللہ کی تعریف، رقبا کی تعریف اللہ کی تعریف، نوجبا کی تعریف اللہ کی تعریف، صالحین کی تعریف اللہ کی تعریف، بولے بھائی بیس کی تعریف اللہ کی تعریف، یو بجلی کی تعریف اللہ کی تعریف، ابراہیم کی تعریف اللہ کی تعریف، یوسا کی تعریف اللہ کی تعریف، عیسیٰ کی تعریف اللہ کی تعریف، مصطفیٰ کی تعریف اللہ کی تعریف، صدیق اکبر کی تعریف اللہ کی تعریف، فاروق اعظم کی تعریف اللہ کی تعریف، علی مرتضیٰ عثمان غنی کی تعریف اللہ کی تعریف، حسنین کی تعریف اللہ کی تعریف، ابو حنیفہ کی تعریف اللہ کی تعریف، امام ابو حنیفہ کی تعریف اللہ کی تعریف، امام شافعی کی تعریف اللہ کی تعریف، امام احمد بن حنبل کی تعریف اللہ کی تعریف، امام مالک کی تعریف اللہ کی تعریف، اور سارے ولیوں کی تعریف، سارے شہیدوں کی تعریف، سارے ساتھیوں کی تعریف، سارے مجاہدوں کی تعریف، سارے مومنوں کی تعریف، ایمان والوں کی تعریف، اسلام والوں کی تعریف، سنت والوں کی تعریف، شریعت والوں کی تعریف، طریقت والوں کی تعریف، معرفت والوں کی تعریف، حقیقت والوں کی تعریف، مصطفیٰ کی محبت والوں کی تعریف، اور جو سب کی تعریف اللہ کی تعریف ہے تو تمام کی تمام اللہ کی تعریف ہے، یوں تمام تعریف اللہ کی لیے ہے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔